Book 2 أحد عشر إدنايست إدنايست الشهور ميسيتسيت ميسيتسيت يناير يانواري يانواري فبراير فبراري فبراري مارس مارت مارت أبريل أبريو أبريو مايو ماي ماي يونيو يوني يوني هذه ستة أشهر. Това са шест месеца. Това са шест месеца. Янаир, фебраир, марс. Януари, февруари, март. Януари, февруари, март. Април, майо, июньо. Април, май и юни. Април, май и юни. Юлио. Юли. Юли. Агостос. Август. Август. Септембър. Септември. Септември. October. Октомври. Октомври. November. Ноември. Ноември. December. Декември. Декември. وهذه أيضا ستة أشهر. Това са шест месеца. Това са шест месеца. Юлио, агостос, септембър. Юли, август, септември. Юли, август, септември. Октобър, новембър, и десембър. Октомври, ноември и декември. Октомври, ноември и декември.